En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Den 2. september begyndte den kun 6. rigsretssag i Danmarks historie. I dag begyndte rigsretssagen mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg. Inger Støjberg er tiltalt for at have brudt sit ministeransvar. Hun skulle ifølge anklagen have beordret en ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene part var under 18 år. Det er klart, man skal altid følge lovgivningen, men det ændrer ikke på, at jeg også vil gå helt til kanten af loven for at beskytte de her piger. Onsdag og torsdag kom anklager og forsvar så med deres afsluttende bemærkninger. Nu er det op til dommerne at vurdere, om hun gik længere end til kanten. Anklagerne har krævet, at Støjberg idømmes mindst 4 måneders ubetinget fængsel. Inger Støjberg nægter sig skyldig, og hendes forsvarer kræver hende frifundet. Tue Arnkilde Holm er politisk journalist her på Berlingske, og han har dækket samtlige 31 retsmøder i Eigtveds pakhus. Det er jo en særlig ting i et demokrati, at man sætter politikere til ansvar med risiko for, at de kan komme i fængsel. I dag fortæller Tue dig og mig, hvad vi har brug for at vide efter 3 måneder i retten. Hvad er anklagerens bedste argument for at sende Inger Støjberg i fængsel? Hvordan argumenterede forsvaret for frifindelse? Og hvad vil en eventuel dom betyde for Støjbergs fremtid i dansk politik? Du lytter til Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Det her er jo kun den 6. rigsretssag i Danmarks historie. Hvordan har du kunne mærke det? Jamen, det er jo bare en helt særlig ting med en rigsretssag. Altså, jeg ved ikke, hvor mange retssager folk har været til, men så sidder der måske en dommer og nogle nævninge. Her er der jo 26 dommer, så du har et kæmpe dommerkollegie, der sidder op for enden af det her meget højloftede lokale inde i Eigtveds Pakhus på Christianshavn. Så du har 13 højesteretsdommere, de øverste folk fra den dømmende magt i Danmark, der sidder der sammen med 13 politisk valgte dommere. Så har du et kæmpe presseopbud, og der er bare den her stemning af, at det her det er måske noget, vi kun kommer til at opleve én gang. Altså, der har været, da jeg blev født i 93, der havde vi den seneste gang, der blev nedsat en rigsretssag. 4 måneders betinget fængsel til forhenværende justitsminister Jeknin Hansen. Og man har måske den, om måske er det sidste gang, vi kommer til at opleve det her i vores levetid. Rigsretten. Det er den eneste domstol, som jeg respekterer. Der er ingen anden. Hvorfor er der egentlig så mange dommere til en rigsretssag? Jamen, det er egentlig noget, som går helt tilbage til gammel tid. Altså, selve rigsretsinstitutionen kommer fra grundloven i 1849, og så har man lavet en rigsretslov sidenhen, fordi det er jo en særlig ting i et demokrati, at man sætter politikere til ansvar med risiko for, at de kan komme i fængsel, som jo er det, man kan, hvis man bliver straffet efter ministeransvarlighedsloven. I dag blev sidste dag i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Tue, i din seneste artikel skriver du, at for Inger Støjberg må de seneste 2 dage i Eigtveds Pakhus have føltes som flod og ebbe. Hvad mener du med det? Det var egentlig en reference til, at Inger Støjbergs ene forsvarer, Nikolaj Mallet, kommer fra Fanø nede ved Vadehavet, hvor man jo har ebbe og flod på forskellige tider af døgnet. Og så var det en betragtning om, at der var så stor forskel på det, som Inger Støjberg og alle andre i retslokalet hørte om onsdagen, hvor det var anklagerne, der havde deres procedurer, altså deres endelige afsluttende bemærkninger. Og så torsdagen, hvor det var forsvarerne, der havde ordet til det samme. Og hvor man onsdag måtte forstå, at Inger Støjberg skulle i fængsel i 4 måneder, og ikke betinget, som Eknin Hansen, den senest dømte, var, men altså distilleret ind bag trammer i 4 måneder, så måtte man forstå på forsvarerne, at hun jo burde gå helt fri. Vi måtte forstå onsdag, at det, hun havde begået, det var meget værre end Tamilsagen. Hun havde svigtet demokratiet. Det var vigtigt for folkestyret, at hun blev dømt, hvor vi torsdag måtte få at vide, jamen hun havde gjort det, vi har folkestyre og politikere for, Hun havde trykket sin embedsmænd på maven, ellers ville vi have embedsmandsvælde, hvis det bare var sådan, at de bare kørte butikken. Og på den måde var det bare to vidt forskellige konklusioner om, hvad der skal ske med Inger Støjberg, når dommen bliver afsagt. Ja, så altså, jeg ved jo præcis, hvad jeg har sagt og hvad jeg har gjort, og derfor så går vi også efter en frifindelse. Inger Støjberg har sin egen version af, hvad rigsretten handler om. Kan du prøve at sætte på ord på, hvad det er, hun siger, den her sag egentlig handler om? Altså, man kan sige, at der er jo to sager i det her. Du har rigsretssagen, som er en tør juridisk sag, som handler om, at Inger Støjberg er tiltalt for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven. Det er tør jura. Det er, at man siger, at der er nogle asylpar, der er blevet adskilt. Det er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Forvaltningsretten er ikke blevet overholdt, og det er Inger Støjberg ansvarlig for, og derfor har hun brudt loven. Så er der den politiske ting af det, som jo er at sige, hvad var det Inger Støjberg ville, og er det et sympatisk, synes vi, at det var rigtigt eller forkert, at Inger Støjberg, hun vil adskille de her piger fra deres myndige mænd. Og det har jo selvfølgelig også det, hun udadtil kommunikerer som det væsentligste, at hun havde en sympatisk og ordentlig tilgang til, hvorfor hun ville adskille de her par. Og hun siger jo, at hun gjorde det inden for lovens rammer. Det er så det, anklagerne påstår, at hun ikke gjorde. Og det er vel også, fordi uanset hvordan dommen den falder ud, så har hun en interesse i at iscenesætte sig selv som den her kæmper for danske værdier, som forsvarer de her unge piger mod mænd, som gifter sig med dem i en meget ung alder. Som hun sagde i sine afsluttende bemærkninger, jeg kommer ikke til at sige undskyld. Jeg kommer ikke til at bøje nakken, og jeg kommer ikke til at bortforklare, hvad jeg har gjort. Og jeg tror ikke, der er nogen politiske analytikere, der vil mene, at Inger Støjbergs politiske brand er blevet svækket af, at hun rent faktisk har været genstand for den kun 6. rigsretssag i Danmarks historien. Altså, der er jo det her symbol, som efterhånden er på sociale medier, som hun selv bruger med sin røde knold i nakken. Hun kan bare kalde sig Inger nu, så ved folk, hvem hun er. Altså, så hun er jo en politisk figur, et brand, som meget få i dansk politik kan matche. Altså, jeg tænkte måske næsten på Mette Frederiksen, som jo også bare på Instagram hedder Mette. Inger Støjberg kan kalde sig Inger. Altså, hun er et stort, stort politisk figur, som vi jo også kan se er ombejlet, ikke? Men hvis vi lige skal slå det helt fast. Anklageskriftet, altså det, hun egentlig er i rigsretten for, siger ikke noget om barnebrud. Nej, altså helt tørt og kedeligt, hvis man læser anklageskriftet, så står der, at Inger Støjberg er ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i en periode i 2016 administrerede på en måde, hvorved der adskiltes asylpar i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og forvaltningsretlige grundsætninger, som det hedder. Når du kigger tilbage på de her 31 retsmøder, siden rigsretssagen indledtes 2. september, hvilke øjeblikke dukker så op på din nethinde? Jamen, det er måske i høj grad det der med, hvis man ser det som sådan et forkert billede teater, vi har været vidne til de sidste 3 måneder, så er der jo stadigvæk den der markante forskel på anklagerne og forsvarerne og deres måde at gå til opgaven. Du starter hver morgen med, at så står de i hver deres ende af lokalet og snakker lidt med sig selv og hinanden, og så træder ellers den her af dommere ind i lokalet med højesteretspræsident, rigsrettens formand Thomas Rørdam forrest. De sætter sig, så bliver mødet ellers gået i gang. Anklagerne har anlagt en mere stilfærdig tilgang til den her bevisførelse. Det er jo dem, der skal føre bevis for, at Inger Støjberg er skyldig. Altså, du har Anne Birgitte Gammeljord, som jeg tror alle dage har haft en hvid åbenstående skjort på og en sort jakke på. Jon Lauesen, klassisk jakkesæt, sidder grundlæggende ned, har de siddet stort set alle retsdage undtagen til proceduren. Jon Lauesen sidder gerne sådan foroverbåret ind over bordet. Han holder sig på armene over kors, så han sådan lidt holder fast i sine triceps, mens han taler. Og som jeg tænker mange, der har prøvet at optræde ved, så er det jo ikke ligefrem det, der betyder, at man taler højest og tydeligt, så det har været meget stilfærdige tonelejer. hvis man skal lave en meget pæn analogi over for begge parter, jamen så var det måske lidt en klaverkoncert, man hørte, da anklagerne var i gang med at fremlægge sagen. Og så gik vi over til forsvarerne, og så var det nærmest en Wagner-opera, vi fik. Så var der langt mere gods, både sprogbilleder og alt muligt. Der er betalt om, at de skulle have en karavane af kameler gennem et nåleøje. De har virkelig haft en helt anden retorik. Står også op konsekvent, når de modafhører vidnerne. Så bliver der ellers trykket på knappen med hævesengebordet, så rejser de sig op. René Offersen er klart måske den, som er den ene af Inger Støjbergs forsvarer, som er den, der gør sig mest i sprogbilleder og humor undervejs. Nikolaj Malle, den anden, der er måske gået en hard talk interview og får glemt i ham. Lad os lige prøve at se på nogle af de bærende argumenter. Hvis vi starter over på anklagernes side, hvad er nogle af deres bærende argumenter for, at Inger Støjberg har brudt loven og skal i fængsel, som de jo kræver? Noget af det, som mange bed mærke i, de sagde i onsdags, det var, at en minister er jo også en forvaltningschef. Altså en minister er ikke bare en politiker, der kan have alle mulige politiske ønsker. En minister står også i spidsen for en offentlig forvaltning. Inger Støjberg stod i spidsen for udlændingemyndighederne. Og der er sket en ulovlig administration. De her asylpar er blevet skilt ad i strid med loven, siger de. Og det er sket efter, at hun ville sætte de her adskillelser igennem. De siger, at hun har direkte forsætligt krævet en undtagelsesfri og ulovlig ordning. Og selv hvis man ikke siger, at hun har gjort det direkte forsætligt, jamen så har hun udvist en ligegyldighed over for, hvordan der er blevet administreret. De sammenfattede det med, at hun havde udvist pligtforsømmelse. Den her pressemeddelelse, som blev sendt ud den 10. februar 2016, det var en instruks, siger de. Den pressemeddelelse var undtagelsesfri. Hvorfor var den undtagelsesfri? Det var fordi Inger Støjberg ønskede, at der ikke skulle stå noget om undtagelser i den. Så det er ligesom deres hovedargumenter. Så siger de, det kan godt være, hvilket vi kan komme tilbage til, at der blev godkendt et notat med undtagelser, men det spillede ikke nogen rolle. Det kan godt være, at fem par aldrig blev adskilt, men det var fordi, at myndighederne trodsede den instruks, siger anklagerne, de havde fået fra ministeren. Og før nævnte du et notat. Lad os lige prøve at kigge på forsvaret. Hvad er det, de argumenterer med, som skal frifinde Inger Støjberg fuldstændigt, som jo er deres krav? De vil sige, at man kan ikke blive dømt for at have politiske ønsker. Inger Støjberg er en politiker, og hun har trykket sin embedsmænd på maven for at se, hvor langt kan man gå. Det skal en politiker og en minister kunne gøre, ellers så får vi embedsmandsvælde i Danmark. Der er ikke et eneste vidne, der har sagt, ja, jeg modtog en tjenestebefaling fra Inger Støjberg om at gøre noget ulovligt. Det er ikke hende, der har ringet over i Udlændingsstyrelsen og sagt, hvad de skulle gøre. Det er ikke hende, der har været i kontakt med dem, som rent faktisk stod for at praktisere de her adskillelser. Og så nævner de, at hun den 9. februar 2016, altså dagen før, at man udsendte en pressemeddelelse, og de her adskillelser blev iværksat, godkendte et notat, som rent faktisk indeholdt en mulighed for, at der kunne gøres undtagelser for adskillelserne. Lad os lige prøve at dvæle ved det notat, fordi det er jo faktisk centralt. Hvad har det været brugt til, hvis man kan sige det sådan? Jamen, notatet er det vigtigste dokument for Inger Støjbergs forsvar. Altså, fordi der er ikke så mange retlige dokumenter i den her sag, og her fremhæver de, her er der et retligt dokument, som en centralt placeret jurist i ministeriet skrev i tiden op til, at man iværksatte den her adskillelse. Det notat, det gik igennem ligesom godkendelsesprocessen op gennem systemet, og Inger Støjberg godkendte det som den sidste som ministeren. Og derfor siger forsvaret, at Inger Støjberg rent faktisk accepteret en mulighed for undtagelser, at det her er beviset på, at hun jo ligesom hele tiden har accepteret, at loven skulle overholdes. Det kan godt være, at hun gerne havde set, at alle par skulle adskilles, og gerne langt væk fra hinanden, men hun havde faktisk, da embedsmændene kom og sagde til hende, det kan ikke lade sig gøre, så havde hun godkendt det. Anklagerne, de vil så omvendt hæfte sig ved en kontorchef, der hedder Jesper Gori, som var pennefører på det her notat. Han har nemlig sagt, at Inger Støjberg modsatte sig en ordning, hvor der var mulighed for undtagelser. på et møde, der blev afholdt kort tid efter, at hun havde godkendt notatet. Han har endda kaldt det dødt og borte efter det her møde. Det er så omvendt noget, som forsvarerne vil gå eller er gået hårdt til, og de har tillagt det betydning, at Støjbergs departementschef til gengæld har hæftet sig ved notatet. Du har været til samtlige retsmøder i Eigtveds Pakhus. Har Inger Støjberg også været til stede alle gange? Det er sådan stort set alle dage, sådan 8:45, så triller der en stor, fed, sort BMW med tonede ruder over Asiatisk Plads på Christianshavn, som er der, hvor Eigtveds Pakhus ligger. Der sidder Inger Støjberg inde i, hun træder ud, og så går hun lige hen til de journalister, der står og venter ved indgangen, og svarer på et par spørgsmål. Jeg ved, hvad jeg har sagt, jeg ved, hvad jeg har gjort, og derfor så er det jo klart, at jeg forventer klart at blive frifundet. Hun tror stadig på frifindelse, og nu skal vi jo også høre, hvad hendes forsvar har at sige, og det bliver nok en lidt anden udlægning, end det anklagerne har sagt. Noget i den dur. Så er hun gået ind i retssalen, hvor hun så har siddet til venstre for sine to forsvarer. Det har været helt tydeligt, at hun jo primært har været derinde og lytte lidt mere. Altså hun blev afhørt i begyndelsen af september, og så har hun faktisk ikke sagt et ord i rigsretten, før hun kom med de afsluttende bemærkninger i torsdags. Til gengæld så har man tydeligt kunne mærke Inger Støjberg i lokalet. Altså, hun sidder ikke som et stenansigt og ikke giver udtryk for, hvad hun synes om, hvad der bliver sagt i vidneskranken. Hun kan nikke, hun kan ryste på hovedet, hun kan ligne en, der giver udtryk for, at det er simpelthen ikke rigtigt, det der bliver sagt der. Og hun prøver også at interagere med tilskuerrækkerne. Altså, hvis der er noget hendes forsvar siger, som hun tænker måske er smart eller et eller andet, så kan hun godt smilende kigge ud på tilskuerrækkerne, lidt som om hendes øjne siger, fik I den. Har hun på noget tidspunkt set bekymret ud eller bange? Hun gav udtryk for, at det var ikke hverdagskost den dag, hvor anklagerne sagde, at de mente, hun skulle i fængsel i 4 måneder mindst. Det var ikke verdens fedeste oplevelse. Altså, der sagde hun, at det der med fængsel, det bruger vi ikke i vores familie. Og tænk på, at man skal i fængsel, altså det ligger helt langt ude. Og som jeg også før har sagt, det er simpelthen ikke noget, vi har brugt i min familie, og jeg har heller ikke tænkt mig at være den første. Du nævner, at hun mest har siddet og lyttet. Men da vi kommer til de afsluttende bemærkninger, hvad er det, hun siger der? Jamen, hun taler til retten, men hun taler nok også lige så meget til offentligheden. Altså, dels så alle os journalister citerede i hvert fald noget af det, hun sagde. Samtidig så blev hendes tale, som hun altså holdt for rigsretten, sørgede hun eller hendes presserådgiver så for at få booket det såkaldte samtaleværelse på Christiansborg i samme lejlighed, så hun kunne holde talen der og sende den ud til sine følgere på Facebook. Dette er de sidste ord i sagen, inden der skal afsiges dom i den rigsretssag, som et flertal i Folketinget har rejst imod mig. Hun sagde, at jeg kommer ikke til at sige undskyld. Jeg kommer ikke til at sige undskyld. Jeg kommer ikke til at bøje nakken. Og jeg kommer ikke til at bortforklare, hvad jeg har gjort. Jeg mener ikke, jeg har gjort noget galt. For jeg mener ikke, at jeg har gjort noget galt. Og så redegjorde hun for, at hun siger, jamen, internationale konventioner, som er dem, anklagerne siger, er blevet brudt i den her sag, den europæiske menneskerettighedskonvention, dem synes hun er nogle gange er forældet skrevet en anden tid, hvor vi ikke havde globalisering, migrantstrøm osv., men hun altid har ment, at man måtte forsøge at ændre dem, hvis man skulle gøre noget ved det, men man skulle overholde loven, og at hun håbede, at alle ville have gjort som hende og kæmpet de her pigers sag. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at beskytte pigerne og de værdier, som Danmark bygger på. Selvfølgelig inden for lovens rammer. Så vi er noget ligesom tilbage til, at det handlede om for pigernes skyld. Det er jo noget, som anklagerne har sat spørgsmålstegn ved. Tidlige dokumenter har vist, at der ikke var konstateret tvang i de her parforhold. Og under proceduren i fredags, der hæftede Jon Lauritsen og Anne-Birgitte Gammeljord sig også ved, at mange af de her piger reagerede ret voldsomt på adskillelserne. Der var gråd eller endda ligefrem selvskade og et par selvmordsforsøg. Og Anne-Birgitte Gammeljord bemærkede specifikt, at et af de her par var flygtet fra et tvangsægteskab i hjemlandet. Inger Støjbergs udlægning var en anden. Hun sagde jo ligesom, hun gjorde det her for, at pigerne skulle få en tilværelse. Hun kunne ikke forestille sig noget værre, end at man kommer til Danmark, et frit vestligt land, og så går staten ind og accepterer, at man bor sammen med en ældre mand. Indgrebet var og er for at beskytte pigerne. Det var og er min intention at beskytte pigerne imod tvang. Det er jo sådan, de her piger var mellem 15 og 18 på adskillelsestidspunktet. Mændene har så været måske mellem 18 og lidt over 30 på det her tidspunkt. Der har været forskellige aldersforskelle, men det har været hendes, den forklaring, hun gav. Du har jo dækket Christiansborg i en del år. Tror du, Inger Støjberg er færdig i dansk politik, hvis hun bliver dømt? Jeg tror, der er generelt en opfattelse af, at Inger Støjberg er ikke færdig, selvom hun sidder i en rigsret i hvert fald. Vi ved jo i øjeblikket, hvordan der bliver bejlet ret hårdt fra Dansk Folkepartis side til, at hun skulle melde sig ind i partiet og måske endda være formand. Ved du hvad, hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, jeg kan sige, så vil jeg klappe mine små hænder. Så stiller jeg ikke op. Selvom hun sidder i en rigsretssag, som Dansk Folkeparti så ganske vist heller ikke støttede, at der skulle blive rejst. Jeg ved ikke, hvordan det lander, hvis dommen skulle være hård, og man kan også diskutere, om Folketinget i det tilfælde vil kende hende uværdig til at sidde i Folketinget. Det vil de jo kunne gøre, hvis det skulle ske. Men lige nu er i hvert fald indtrykket, at Inger Støjberg har et kæmpe politisk brand, der ikke er blevet mindre af rigsretssagen. Og vi har altså et politisk parti, som rigtig gerne kunne tænke sig, at hun meldte sig ind hos dem og fik en fremtrædende plads. Så hvis Inger Støjberg stiller op, så er Morten Messerschmidt ikke kandidat? Ja. Lad os forestille os, at Støjberg i stedet bliver frifundet. Hvad vil det betyde for dansk politik? Det er jo den store ubekendte, altså hvordan dansk politik kommer til at se ud, hvis Inger Støjberg ikke skulle blive dømt. Når man stemmer i Folketinget, så er Folketinget jo anklagemyndighed, og man rejser jo typisk ikke en straffesag, medmindre man går ud fra, at vedkommende er skyldig. Jakob Ellemann gik ligesom forrest. Der er nogle voldsomme anklager, som hænger over først og fremmest Inger Støjberg, men også over Venstre som parti. Hvis de her to advokater, som Folketinget satte til at granske Instrukskommissionens rapport, som så sidenhen også blev anklaget her i rigsretssagen, mente, at der var grundlag for rejsensag, så måtte Venstre støtte den. Og derfor støtter Venstre nedsættelsen af en rigsret mod Inger Støjberg for den ulovlige instruks. Og det er jo spændende, hvis hun skulle blive frifundet, hvilke spørgsmål der vil blive stillet til Jakob Ellemann, men også til resten af det store brede folketingsflertal at stemme for at sende hende i rigsretten. Fordi det er jo også en sag, som har kostet rigtig, rigtig mange penge, og som har lagt beslag på 13 højesteretsdommere. Det er jo ikke en lille ting. Så hvis det skulle ske, og det ved vi jo ikke endnu, så vil det da nok rejse en del spørgsmål. Der falder dom den 13. december. Har du lagt planer den dag? Jeg tror, jeg skal ind og kigge forbi Eikels Pakhus og se, hvad Thomas Rørdam, rigsrettens formand, har tænkt sig at sige. Og så ellers nok ikke regne med, at jeg skal lave aftensmad den dag. Det bliver spændende at følge med den 13. december. Tak fordi du kom i Pilestræde 2. Tak. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.